Pinsesolen fortsætter med at danse i dag, men i løbet af dagen så bliver det dog lidt mere skyet nordfra. Temperatur mellem 18 og 23 grader ved vestkysten. Lidt køligere, kun omkring de 15 grader, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest. Og nu skal vi til sidste time af højtidernes morgen. Katrine Romme, mikrofonen er din. Tak skal du have. Og da jeg gik i seng i går kl. 10 i går aftes, der var det ikke bare lummerhed, det var også stadigvæk lyst. Og her til morgen kl. 4, da jeg cyklede på arbejdet, der var lyset også tilbage efter måske lige at have været knap i seng. Og så er der lugten af træer og af græs og asfalt og af alle de her lugter, som bliver så intense i heden og fugtigheden. Fordi nu er det jo blevet sommer i Danmark, og det er den længe ventede sommer, jeg har dedikeret denne her udsendelse til. Og i denne, den sidste time af hvad vi også kalder højtidernes morgen, kan du blandt andet høre om lyset, der på den ene side er godtgørende simpelthen af kemiske årsager, men så også på sin helt egen poetiske måde. Hør en læge forklare det lige før kl. 10. Og for mig er lyset noget af det helt essentielle. At feste til den lyse morgen er bare nemmere om sommeren. Men hvad er det bedste ved den danske sommer for dig? Det kan du også give dit bud på sms. Du skal bare skrive til 42 600 247. 42 600 247. Og et af de bands, der i årets løb har ramt netop den danske sommerstemning, som bjergtager mig år efter år og bringer mig gennem den sure vinter, er Ulige Numre. Her får du deres ultimative hit, København. Ja, og Og endnu en gang, så bliver jeg simpelthen så bjergtaget af musik og skønsang, at jeg helt glemmer, hvad det er, jeg skal til. Men noget, vi skal tale om nu, det er jo det her med, at det kan være lidt svært om sommeren at finde ud af, hvad man skal tage på. Det kan give mændene nogle alvorlige kvaler, i hvert fald Christian Dalholm, der som vært på 24/7 eftermiddag fortalte Katrine Bral Petersen om sine problemer. Langt de fleste mænd med bare en lille smule forfængelighed har en krisesituation lige her i de her dage. Sikkert også kvinder, men nu kan jeg jo kun tale for mit eget køn. Fordi det er sommer, det er dejligt, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Og jeg er nok ikke den eneste med hvide, halvtønde ben med lange sorte hår, som altså nu skal ud og flashes og ødelægge omgivelserne for alle mulige andre mennesker. Så hvad gør man, hvis man gerne vil være lidt sensommer smart og undgå at skræmme ikke bare nogen, men alle pigerne væk? Min kollega Asger Juhl er taget til en modeekspert for at få et par staldtips til, hvordan man bliver lidt sommersmart. Og Asger, vi har jo tidligere på dagen synkroniseret ben og kunne konstatere, at vi er nogenlunde i samme kategori, hvad det angår. Hvad skal vi gøre? Ja, hej Christian. Problemet er jo, at vi har begge to, det kan jeg så godt afsløre, hvide ben, sorte hår også, måske lidt blege ben og måske ikke muskuløse ben. Og Chris Pedersen, du er redaktionschef for modemagasinet Cover, han er. Hej. Vi står hernede på et rigtig smart sted i København, en lille gade ved siden af nogle caféer. Masse smarte mennesker. Hvad skal mig og Christian gøre, hvis vi synes, at de her bukser de er for varme, men vi også er lidt flove over at vise benene frem? Altså, selvkritik er en god ting, og man kan sige, at hvis man har virkelig meget, meget tynde, meget, meget hvide ben, så kan man måske starte med et par sådan lidt lange shorts. Men faktisk har det været sådan de sidste 10 år, at det nærmest var, at shorts er blevet kortere 2-3 cm per et halvt år. Så nu kan man faktisk i år have shorts på, der bare sådan skær måske sådan 10 cm under skridtet. Det er meget kort i år, også til mænd. Det synes jeg, det har jeg slet ikke lyst til. Men så er det, man kan gå ned i Bermuda-varianten, som går lige over knæet i stedet for. Men man bliver nødt til at anerkende, at lige de første par uger, der bliver man nødt til at bare at æde den, fordi man kommer til at have hvide meget stygt ben lige i starten. Men der skal også lige have lidt tid til at få lidt solvarme på. Hvad siger, er det okay? Altså, vil pigerne stadig vinde sig om efter mig og Christian inde i studiet, hvis vi nu altså har så hvide ben? Jamen, det kommer an på, om det er pæne ben også. Man kan jo godt have pæne hvide ben. Men altså, der er jo altid lige sådan, bare lige et lille stykke tid, hvor man bare lige skal arbejde farven op. Og så bliver man nødt til at lige, altså hvis benene er virkelig grimme, så bliver man nødt til at begynde at løbe nogle ture først, og så lige vente måske et par uger, hvor man har fået lidt muskelmasse på dem, så man kan vise dem frem. Asger? Så muskler, hvor brune skal de være, synes du? Jeg sådan tænker mere sådan solkysset. Men Asger, prøv lige at Det er jo ikke lige, man har været i solarier. Det er jo heller ikke lige, man har brugt sig selvbruner. Så for sådan en dansk fyr som dig og mig, som er sådan lidt rød i det også, så skal man bare lige have fregner, så lige når man har været ude i solen. Det er okay. Skulle vi lige spørge noget derinde? Ja, det var mig, Asger. Ja, fordi jeg har mine veninder, der er stor hype omkring det her selvbruner, sådan så man hurtigt kan få selvbruner. Kan mænd ikke bare bruge det? Kan du ikke prøve at spørge Chris Pedersen om det? Selvbruner er ligesom Sydney Lee? Ja. Okay. Kan vi ikke bare bruge selvbruner? Jamen, det er det, man ikke kan, fordi det der med selvbruner, nu har jeg faktisk ret mange hår, både på armene og på benene. Hvis man bruger dem som mand, uden at fjerne hårene først, så sætter det sig i klumper, og så ligner det sådan små sorte prikker i huden. Og det er bare ikke pænt med barberede ben til mænd. Se, det var meget godt lige at få med. Og det er bedre med en almindelig farve end selvbruner. Og hvad vil du ellers give af sommertip her til os mænd i år? Hvad skal vi gøre? Nå, men der er for eksempel, der er mange, der mangler en jakke om sommeren. Og de sidste par år, der har været rigtig mange bitjakker. Det, der er sket i år, det er, at man har lavet rigtig mange bitjakker, hvor man har fået fjernet sporet. Det vil sige, at du har sådan en tynd jakke, som nærmest ligner en skjorte, som du så kan bruge over en t-shirt. Og så har du stadigvæk inderlommerne i jakken, og du har lommerne foran til at kunne have alle dine ting ned i. Så det er sådan en rigtig god investering. Så man både kan få rigtig dyrt for Prada, men man kan også gå ind i H&M eller Kost, og så købe en version, der koster 600-700 kroner. Så sådan en pigjakke og nogle små shorts og hvide ben, det er jo rigtig god tip. Hvad så med sandaler? Hvor vi henter? Jamen, jeg har det sådan, mænd og sandaler, det er to varianter. Der er indsat den klassiske Jesus-sandal, som man kan købe i sådan alle ledersmøder i mange skoforretninger, men som har de der tynde, sorte læderremme, en lille sølvspænde og så en lædersål. Og ellers så er det den klassiske Birkenstock, som der er mange, der tænker er sådan en pædagog-sandal. Men der er altså sket noget med den de sidste par år, hvor den er lidt er blevet sådan sandalerne svar på Converse-skoen eller på 501-jeansene. Så er der det med sokker. Der må jeg jo kunne til korset og sige, jeg kan rigtig godt lide at have sokker på inde under sandalerne. Jeg får altid at vide, at det må man ikke. Og så ødelægger jeg alt med damerne, hvis jeg tager et par sokker på inde under sandalerne. Er det blevet trendy i år? Nej, det er jeg ikke forstå, hvor det overhovedet kommer fra at have sokker i sandalerne. For mig er det sådan et tegn på den virkelig dovne dansker. det er det her med, at man tager nogle sandaler på, som var sådan, den minder lidt om den der bjergsandalen med velcro henover, så et par dumme shorts og et rygsæk og en virkelig duret holdning. Men det er lige mig. Over det. Ja, tak. Okay. Men tak for tippet og opmundringen, Chris Pedersen. Det var så lidt. Ja, Chris Pedersen og Asger Juhl i dialog om, hvad han skulle have på til sommer, hvis han ville ud og score nogle damer. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd, derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sød velsignet du mit hjerte når. Du danske friske strand, hvor holdtes kæmpe grave står mellem et blækår og humle. Hvor redder sommer ved blomstersenge med at rige din her ned til den åbne strand. Hvor står fuldmånen over kløver hænger så dejligt som i bøgens fædreland. Du danske friske strand, hvor Dannebroen vejer. Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har råd, hvorfra min verden går. Gang du her var i hele Norden, bød over England, nu du kaldes svag du kaldes nu. Et lille land og dog så vidt om jorden, en høres danske sang om rejseslag. Du danske friske strand, når hjernet guldhorn finder. Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder. Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg. Dig elsker jeg, elsker jeg, dig elsker jeg. Danmark, mit fædreland. Ja, Isam B. med I Danmark er født, og Rikke Forkammer, du er forstander på Krogerøg på højskole, og så er musik ikke helt ligegyldigt for dig, vel? Nej, det kan man jo ikke sige. Det har jeg beskæftiget mig med hele livet, og er også uddannet på Københavns Universitet i musikvidenskab, og underviser i musik og i kor, og er leder af en lille vokalgruppe, som hedder Baobab Singers. Og det er dig, der har ønsket, at vi skulle høre Isam B. Du har nemlig fået lov til at ønske noget. Og inden vi lige går videre med at snakke om, hvorfor vi skulle høre den, så kan jeg da også lige sige, at jeg har fået en sms. Man kan nemlig sms'e herind og fortælle om sommeren. Og den er fra Lone Mogensen, og hun spørger, er du ikke sød at fortælle, hvad du spillede inden indslaget om Northside? Og jeg tror, det er min nye sommersang. Og det er en fyr, der hedder Andrew Bird. Det er en sådan singer-songwriter fra USA, Andrew Bird, og han har lavet et nummer, der hedder Oh No, det var det, jeg spillede. Og så har jeg faktisk opdaget, at jeg har et lille hul, så vi kan næsten lege noget 7413, hvis I vil sms mig ind, hvilken sang I gerne vil høre til sidst sommersang i det her program, så tager jeg det bud, jeg helt selv synes er bedst. Det kan være, jeg får hjælp fra dig, Rikke. Ja. Men sms mig på 42 600 247, og skriv gerne også, hvad der er det bedste for sommeren. Hvad der er det bedste ved sommeren for dig. Sådan hedder det. Men Isam B., den har du valgt, Rikke Forkammer, og hvorfor skulle vi høre den? Hvad der er fedt ved den? Ah, jeg synes bare, det er sådan en fed version af en dansk nationalsang. Og det, at der er en dansker med anden etnisk herkomst, som ligesom har taget den til sig selv og lavet den til sin egen og rapper den lidt og gør den lidt funky, det synes jeg er... Jeg tror simpelthen, det er den måde, vi inkluderer hinanden på i vores samfund, at de tager noget fra os, og vi tager noget fra dem, og så laver vi en stor gryde, og så laver vi et mix af det hele. Jeg tror på, at det er med til at skabe fred i verden og at gøre Danmark til et rigtig interessant land. Hvis vi tager alt det gode, hold da op. Der er rigtig meget godt derude. Der er rigtig meget godt derude. Ja, det er der. Og det der med sådan en god gammel sang, nu er det blevet fuldstændig vendt. I Danmark er jeg født, hedder den ikke. I Danmark elsker jeg, skulle jeg tage i gang med. Nej, i Danmark er jeg født. Og hele det her højskoletradition og sådan noget, det er jo også noget med Hal Koch. Og ham har du faktisk fundet i dagens avis, er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. Jeg har fundet det i BT, ja. Her i dagens avis og under... Nej, det passer ikke. Det var noget andet. Det var det med Isam B. og... Jamen, der er mange ting at holde styr på her. Der er så mange aviser her at holde styr på. Jeg har fundet det med Hal Koch i Weekendavisen. Der er nemlig udgivet en disputat af Tine Re om kristendom, historie og demokrati om Hal Koch fra 1932 til 1945. Og man kan sige, at Hal Koch er jo en figur, som vi snakker om meget tit på Krogerup Højskole, fordi at han stiftede Krogerup Højskole i 1946 og var dets første forstander i 10 år. Og det er klart, der er lidt at leve op til der. Han var en virkelig betydningsfuld mand. Han var professor, han var teolog, og han skrev en bog, som hedder Hvad er demokrati i 1945, hvor han beskriver, at demokrati er en samtaleform. Det er ikke nogen styreform, men at demokrati er noget, man skal finde frem til hver dag ved at snakke med hinanden. Og man kan sige, at det ligger fuldstændig i tråd med det, vi snakkede om omkring eleverne på Krogerup Højskole, som gerne vil mere demokrati. Og det ligger også i tråd med alt, hvad jeg tror på omkring freds- og forsoningsarbejde, at det er den daglige dialog, og det er samtalen, der vil ændre verden. Ja, og bogen bliver også flittigt læst stadigvæk på Journalisthøjskolen, kan jeg fortælle. Ja, ja. Og når du siger dialog og det her, så er det også det der med, at man skal ikke tro, at demokrati bare er at stemme om det, og så er det flertal, der bestemmer. Er det ikke rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Det, som han siger, det er, at man... Altså, det er ikke nødvendigvis flertallet, der har ret. Dem, der har ret, det er alle, når vi alle sidder i et rum og bliver enige om konsensus, bliver enige om en fælles måde at gøre tingene på. Det er ægte demokrati. Men kan det så ikke tage lidt lang tid at finde ud af, hvad farven på toiletpapiret skal være op på Krogerup Højskole, hvis I alle sammen skal være enige, inden I forlader rummet? Det er klart, at det er noget, som er tidskrævende. Man bliver nødt til at have nogle gode dagsordner, man bliver nødt til at have nogle gode ordstyrer, man bliver nødt til at have en plan for, hvordan man gør det på en ordentlig måde. Men jeg er helt sikker på, at det kan lykkes. Hvordan gør man det på en ordentlig måde? Jamen, det gør man jo ved at have den dialog i øjenhøjde, som jo også er hele højskolens fundament. Netop, at man snakker med hinanden på lige fod. Så det vil sige, at jeg som forstander går ikke ind og siger, jamen, det skal være på den måde. Men lytter til alle de forskellige meninger, der måtte være. Og så sammen med dem, som sidder i rummet, finder den bedst mulige løsning for alle. Men hvordan undgår man så kvævlanderne, eller hvordan stopper man kvævlanderne uden at være udemokratisk? Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror aldrig, man kan stoppe folk, der vil være kvævlerende. Det er der nogen, der dyrker som en livsstil. Det er rigtig svært at stoppe, men man kan gøre, hvad man kan, for ligesom at vise, at man er et ordentligt menneske, og man ønsker det bedste for de fleste. Altså, eller for alle ønsker man jo det bedste, og så må man jo prøve at argumentere, hvorfor det er vigtigt, at der er lyserødt toiletpapir. Godt. Og så skal vi lave en glidende overgang her, og den tror jeg vil lade dig om. Fordi nu har vi hørt Isam B. og noget, og snakket lidt om noget højskole og nogle idealer og noget højskolesangbog. Og så skal vi høre noget mere musik. Så Rikke, hvordan er det lige, det kommer ind i sammenhængen? Jamen, det er ikke så svært. Ja, altså, jeg tror på dialog, og jeg tror på, at musik er en måde at skabe dialog på, og ikke mindst sang. Det at stå sammen med andre folkeslag eller andre folk fra andre lande og synge sammen, det tror jeg simpelthen også er en af vejene til at skabe fred i verden. Og jeg har lige med Baobab Singers 7 unge danske kvinder været i Sydafrika og indspillet sange med den berømte trompetist Hugh Masekela og en sydafrikansk herrekvartet, som hedder Complete. Og det vi har gjort, det er, at vi har lavet en CD med 8 sydafrikanske numre og 5 nordiske numre, hvor de 3 er danske, og så en svensk og en norsk. Og det er jo også en måde ligesom at inkludere verden på i en enkelt CD. Så det, I skal høre nu, det er en gammel dansk folkesang, der stod 3 skalke, og den er sunget af Baobab, pigerne, sammen med Complete herrerne, de sydafrikanske herrer, som elskede at synge den. Tung luti, tang luti, bare nyd tredje vers der, hvor de synger selv. Det er fantastisk. Og så Hugh Masekela på jazzet trompet ovenover. Den får I her. Værsgo, så skulle vi en tekniker. Stop. Baobab Singers var det her. Og en af de ting, der hører sommeren til, det er jo solcreme. På kampagneplakater i vuggestuen og børnehaven bliver man bombarderet med gode råd om solcreme. Morgen, middag, aften skal poderne helst smøres ind, og selvfølgelig altid, hvis de har været vandet. Men måske burde man lige holde lidt igen. Eva Danielle, toksolog hos Astma Allergi Danmark, fortæller nemlig her. Radio 4. Og det var sådan forkert, men nu kommer hun. Og det var altså toksolog hos Astma Allergi Danmark, der fortæller. Nu nærmer sommeren sig, og så er det ved at være tid til, at vi skal tænke på solcreme. Men når det kommer til solcreme, så skal man også være rigtig meget opmærksom på, at man ikke smører sine børn for meget. Og det er faktisk sige, at man skal bruge sin solcreme med omtanke. Og det siger jeg, fordi vi har oplevet, at der er flere børn, der begynder at få allergi over for solcremerne. Og det er sådan, at de solfiltre, man tilsætter i solcremer, de kan godt give allergi. Og det er sådan en allergi, som hedder kontaktallergi. Og kontaktallergi, det er ikke arveligt, men det er noget, der kommer, når man bliver udsat for stofferne. Bliver man udsat rigtig meget, så er der en risiko for, at man får allergi. Når det kommer til solfiltrene, så har vi i Astma Allergi Danmark oplevet, at en sommer 2011, der var rigtig mange, der begyndte at reagere på solcremerne. Og det var særligt bestemt stoffet octocolene, som vi så, at der blev reageret på. Og vi begyndte jo så at undre os over, hvordan kan det være, at ellers så godt filter begynder at give de her reaktioner. Og det vi så kunne se, det var, at man begynder at bruge mere og mere solcreme i Danmark til børn. Altså allerede om morgenen bliver børnene smurt ind hjemmefra, inden de overhovedet kommer i institutionen. Og det gør de måske igen til frokost og igen om eftermiddagen, så det kan være op til en 3 gange, at et barn bliver smurt i løbet af dagen. Og så er det vigtigt, at man som forældre lige tænker over, om det overhovedet er nødvendigt at smøre klokken 7 om morgenen, hvor solen overhovedet ikke er skarp. Måske også bruge en t-shirt og en lille sommerhat, og så bruge solcreme med omtanke. Altså selvfølgelig er det vigtigt, at man bruger solcreme, og ens børn ikke bliver skoldet. Men man kan tænke lidt over, hvornår man bruger solcreme, så ikke at børnene udvikler en allergi, og på den måde ikke kan tåle solcreme fremover. Og hvis først man er blevet allergisk over for solcreme, så kan det være rigtig, rigtig svært. Der findes jo forskellige filtre, og så må man prøve nogle nye mærker med nogle andre filtre. Men så er man jo på den, hvis man pludselig ikke kan tåle de forskellige, og så skal man jo holde sig helt for solen. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ikke udvikler allergi over for de her produkter. Andet problem, man også skal kigge lidt på, det er så i forhold til de voksne, det er, at vi ser rigtig mange af de her ansigtscremer, man laver til kvinder, at de har noget solfilter i. Og hvis man har problemer med, at man ikke kan tåle solen, så kan det være rigtig godt at have en ansigtscreme, hvor der er noget solfilter i. Men generelt skal man jo ikke bruge solfilter i en helt almindelig dagcreme, eller heller ikke, hvis man bruger det som en natcreme, fordi igen, så risikerer man, at man udvikler allergi over for det her, hvis du både bruger det som natcreme, hvor det er fuldstændig unødvendigt. Så lad være at bruge solcreme som natcreme. Vi har også hørt om forældre, der har brugt solcreme bare som bodylotion til børn, og det skal man altså heller ikke gøre. Når man så skal bruge solcreme, så er det rigtig vigtigt, at man doserer rigtigt og doserer den korrekt. Og man må altså heller ikke begynde at bruge for lidt solcreme, hvis ens børn eller ens selv opholder sig ude i solen. Det er så en rigtig god huskregel, det er, at det skal svare til en håndfuld. Og det vil sige, at hvis det er et lille barn, så skal det svare til barnets håndfuld, altså at man har en håndfuld solcreme. Og hvis det er en voksen, så skal det jo så svare til en voksen hånd. Og det er det, der svarer til kroppen, altså at man så kan blive smurt ud over hele kroppen. Og det er altså vigtigt, at man også bruger nok. For ellers så bliver faktoren jo lavere i forhold til, og så kan man risikere at få en skoldning. Ja, og sommeren er over os, og de første is er blevet spist, og de første tæer i sandalerne har været fremme og blive luftet. Og det synes vi jo sådan rigtig er sket her den sidste uge, men faktisk allerede i marts, helt præcis den 16. marts, der bragede solen så meget ned, at eftermiddagsholdet blev forårskåret og kastede sig ud i en livesending fra taget. Og det blev lidt koldt efterhånden. de endte nede på 9 grader oppe i rimelig meget blæst på taget. Og der kunne man så undre sig lidt over, hvorfor gjorde vi nu også det? Hvorfor blev de nu så kåde den 16. marts? Man kan vel sige sig selv, det ikke er så varmt. Hvorfor gør danskerne det helt generelt? Helt ulige andre folkeslag, så kaster vi os ud på fortøjskaféerne, så snart de første forårstegn viser sig. Det interviewede Esben Kjær, den kommende anæstesilæge Nikolaj Hellesø Bæk, om, og han prøvede at give et svar. Lad os høre, hvordan det lød. Jamen, vi har lige kommet igennem en hel vinter, hvor vi har gået med minusgrader i flere måneder. Nu begynder det lige pludselig at blive 10-15 grader. Og så opleves temperaturen som relativt, kan vi kalde det. Det, der føles som koldt i efteråret, føles ikke som koldt i foråret, fordi vi får solen. Vi bliver lidt, som meget selv pænt siger, lidt småsindssyge og tænker, nu skal vi ud og nyde det. Og nu er du en mand, der har luret den, kan jeg høre. Du ved godt, hvad der foregår oppe i hovedet på os. Mm-hmm. Så nu har jeg lyst til at spørge dig. Nu sidder du heroppe sammen med os andre oppe på terrassen. Er her varmt eller koldt nu? Her er koldt. Det glæder mig, du synes. Det er sådan, jeg havde det lidt på samme måde. Og hvor meget er vi blevet nedkølet siden klokken 16.00? Kan du få liv i os igen, hvis vi går helt i stå? Det kan vi nok nå. Det er godt at høre. Nu skal du høre, at vi sendte vores reporter Ida Nathan ud og for at snakke med nogle af forsnyderne ude i parken for at høre lidt om, hvad det var, der dog lukkede dem ud i de her, eller ærligt talt, ret kolde temperaturer. Prøv at høre en gang her. Hvordan kan det være, at jeg satte jer ud her i H.C. Ørstedsparken? Det er fordi, det er så dejligt vejr, og det var sådan forår og sådan rigtig dejligt. Altså, når det har været minusgrader her på leden, det var faktisk minusgrader i nat, så når det pludselig er 9 grader, så må man bare udenfor. Så det er rigtig lækkert. Men risikerer I ikke en forårsforkølelse? Det kan godt være. Det kan meget vel være, men det er lige meget. Nyder vi dem? Jamen, jeg synes også, man bliver nødt til at komme ud, fordi nu, jeg synes, vi havde en rigtig lang og klam vinter og rigtig gråt. Og så når man kigger ud af togvinduet, og det er bare blå himmel, så ringede jeg lige til Sofie, og så... Hvordan kan det være, at jeg satte ud her i Ørstedsparken med vandpipe og slik og musik? Jamen, det er fordi, at vi går i skole lige herovre, og fordi vi godt kunne tænke os at have lidt hygge sammen og være lidt sociale. Nu når det er dejligt vejr, så kunne vi godt tænke os at sidde lidt og hygge. Men det er jo kun 9 grader. Er det ikke skide koldt? Faktisk ikke. Jeg synes, det er dejligt. Okay. Det er okay. Ja, det har jo lige været 9 grader, så det er meget fedt, at lige pludselig der er 9 grader. Solen skinner alligevel. Men risikerer I ikke en forårsforkølelse? Nej, så koldt er det heller ikke. Så koldt er det heller ikke. Hvad gør solskinnet mere? Får også godt humør? Ja, meget. Og det er også meget bedre at være ude. Det bliver sådan helt ude. Man kommer i godt humør, man er glad, man får smil på, fordi solen er fremme. Så man skal lige ud i det gode vejr og gå en tur. Ja, man kan godt høre, at vores reporter Ina Nathan var ude tidligere på dagen, hvor temperaturen var noget højere, end de er nu heroppe på toppen af Ørsted Hus, hvor klokken altså har passeret 17.50, og temperaturen den er hastigt på vejen nedad, må man sige. Og jeg er med mig heroppe i dag, så har jeg Nikolaj Herligsø Bæk, som er anæstesilæge, som taler lidt om, hvad det er, der dog sker oven i hovedet på os, som får os til at myldre ud i det her vejr, som ret beset ikke er særlig varmt. Og nu forklarer du lidt om, at det er fordi, dybest set fordi, vi er solhungrende efter en lang vinter. Men det sjove ved det er, at udlændingene har det jo ikke på samme måde. Du ser ikke det samme fænomen i samme grad i andre lande. Og når udlændingen kommer til Danmark og ser alle de der danskere, der sidder og småfryser på en forårscafé i 5 grader, så tænker de jo, at vi er skingerne gale. Hvorfor er vi danskere anderledes oven i hovedet end resten af befolkningen, verdensbefolkningen, tror du? Det er nok et spørgsmål, vi har tilpasset os. Det er et spørgsmål, om vi har levet her så mange år, og vi er vant til, at vejret er halvdårligt det meste af tiden. Så når der så kommer lidt sol, så skal vi nyde det. Og hvis man så kommer sydfra i Spanien, så har man måske ikke helt samme tilgang til det. Men der var nogle meget fine punkter i det, der blev sagt lige før. At man bliver lidt småsindssyg, og man bliver lidt gladlovet af det. Og det er der en god forklaring på. Så det er sådan en slags, det vi oplever om vinteren, er sådan en slags vejrmæssig ødemarkskulder, kan man næsten sige, som gør, at vi har et desperat frihedsbehov for at komme ud, når vi endelig kan. Præcis. Var det så ved, eller går det over, når vi sådan ligesom har fået vores dosis forår? Får vi sådan et mere normalt forhold til vejret igen relativt hurtigt? Det handler om solen. Det handler om, hvor meget sol vi får. Det handler om, at hjernen begynder at producere flere, skal vi kalde dem lykkehormoner. Det er noget, der hedder serotonin. Det er noget, der hedder dopamin. Og det var ved, indtil at soltimerne ligesom topper, og så begynder det at falde lidt stille og roligt igen. Så vi bliver bedre og bedre humør. Vi når et eller andet plateau på et tidspunkt, sikkert. Hvis man giver folk medicin, så ved vi, der er mest effekt efter cirka 6 uger. Så altså, det er rent kemi, det her med solen og vores borg for at komme ud ind, simpelthen? Ja, det er det da. Så det, strengt taget kunne vi spise en pille og blive lige så godt humør, som vi bliver at sidde på en fortogscafé. Ah, der er også noget hyggeligt at sidde udenfor. En pille gør jeg det ikke alene. Men den der rus af, at foråret kommer, det er i virkeligheden mest en kemisk reaktion mere, ja, det er end, det. End noget andet. Og det betyder vel så også, går jeg ud fra, at når vi har de her møgsommer, som pludselig gør, at rejsebureauerne bliver fuldstændig bestormet af kunder, som vil flygte ud af Danmark for enhver pris og ned sydpå, så er det i virkeligheden også ren kemi, eller hvad? Det er et godt spørgsmål, om det er kemi. Det er jo også det, der vejret er halvdårligt. Ja, det hele er alligevel ikke kemi, sagde den kommende anæstesilæge her. Der besøgte, undskyld, Esben Kjær, og anæstesilægen hedder Nikolaj Helligsø Bæk. Og det der med at blive forårskåd og sommerkåd, det vil jeg også gerne høre lidt om fra jer lyttere. I kan lige nå at ønske en sidste sang i bedste 413-stil hos mig på 42 600 247. Og så kan jeg nemlig nå at spille den aller sidste ultimative sommersang her i det her program lige inden klokken 10. Men inden vi når så langt, så skal vi høre noget om EM. For til sommer skal vi jo til EM i fodbold, og så skal Helle Thorning-Schmidt måske til at lyde sådan her til EU-topmøderne. We are going to win, because as we say, if you can't join them, beat them. Ja, det var selvfølgelig Uffe Ellemanns legendariske citat før finalen ved EM i fodbold i 1992, da han var udenrigsminister. Dengang havde danskerne sagt nej til en EF-traktat. I dag er vi formand for EU, så der kan ske meget på 20 år. 16. maj, 20 år efter at Danmark vandt EM, kunne landstræner Morten Olsen så offentliggøre 20 af de 23 spillere, der får lov til at forsvare nationen ved Europamesterskaberne i Ukraine og Polen. Lad os lige høre, hvordan det lød. Vi skal forsøge at være selv. Vi har selvfølgelig modstandere, som vil kæmpe imod det, at vi får lov til at gøre det, som vi blandt andet har været i kvalifikationen. Jeg tror, det er vigtigt, at, og det vil I også se på udtalelsen af spillere, vi har udtaget spillere til en vis form for fodbold, fordi det er det, vi tror på, vi har større chance for at få succes med. Og det er klart, at vi skal have akkurat samme spirit, som vi altid har, som 92-holdet også havde, som de fleste danske landshold på sin vis gennem tiden altid har haft. Og det er en fantastisk teamspirit. En for alle og alle for en, som det nu engang så skønt hedder. Ja, og med til pressemødet var vores journalist Thor Keller. Vært Christian Danholm spurgte ham, hvem der var blevet valgt. Jamen, han har mod forventning kun valgt 20 og ikke 21 spillere indtil videre. Så det vil sige, at der skal være tre spillere til, som bliver udtaget på et senere tidspunkt, efter Superligaen er overstået. Men blandt de 20, som godt kan booke hotel og fly til Ukraine og Polen, der er på mål Stefan Andersen fra Evian og Thomas Sørensen fra Stoke. Nede i forsvaret der har vi Andreas Bjelland og Daniel Akker, Daniel Vass, Lars Jakobsen, Simon Busk Poulsen og Simon Kjær. Og hvis vi går op på midtbanen, så har vi Christian Poulsen, Christian Eriksen, Jakob Poulsen, Lasse Schøne, Michael Silberbauer, Nicky Simling, Thomas Kahlenberg, William Kvist og Dennis Rommedal. Og hvis vi skal op på de sådan lidt mere angrebsagtige pladser, så har vi så Michael Krohn Deli og Niklas Bentner og Tobias Mikkelsen. Men altså, Niklas Bentner er den eneste sådan rendyrkede angriber i den trup, der er blevet præsenteret i dag. Mm, og det er altså så, som sagt, de spillere, der skal forsvare de danske farver til EM. Hvad siger Morten Olsen sådan nærmere om de 20 spillere, som han nu har udvalgt? Jamen, pressemødet det startede med, at der blev spillet en video fra dengang, vi vandt EM i 92. Og der var faktisk også nogle af spillerne, John Faxe Jensen og træneren fra dengang, Richard Møller Nielsen, som var til stede også. Så man lavede sådan lidt en sammenligning mellem de to. Og man sagde, at det er noget af det samme, der skal til, før at vi kan få succes til sommer. Det er 90% forberedelse, som Morten Olsen siger, og så 10%, det er det der uforklarlige, som man simpelthen ikke kan sætte fingeren på, men som er sådan noget med held, og hvem er lige i form, og rammer man bolden, rammer den ene side, rammer den ydersiden af stolpen osv. Så det er lidt det samme, der skal til, hvis vi skal have succes her til sommer, som det var tilbage i 92, for det jo gik ret godt. Så det kan man håbe på lykkes for ham, at få de 10% der på plads også. Tak skal du have, Thor Kjeller, Radio 24/7's journalist. Du var med til pressemødet. Og så kan vi hoppe over til dig, Morten Krone. Du er fodboldredaktør på BT. Hvad? Ja, hej. Ja, hej. Og god eftermiddag. Det her hold, som nu, der mangler sig lige 3 spillere, men ellers så står det klart. Er det nogen, der kan vinde EM? Ja, ja, det kan de godt. Det er jo ikke altid favoritterne vinder. Det har Danmark jo selv i 92, og Grækenland viste det i 2004. Så alle kan vinde EM på en god streak. Men altså, nej, det er jo ikke et hold, der gør Danmark til favoritter. På den anden side, så synes jeg, Morten Olsen har valgt de bedst mulige. Så det var helt forventeligt, synes du. Men lad mig så alligevel høre, er der nogle navne, du trods alt savner på den her liste? Ja, det er der. Jeg synes jo, at der mangler alternativer til Niklas Bentner. Jeg ved godt, Morten Olsen han sagde, at det er ikke kun angriberne, der skal score mål, og det har han jo på sin vis ret i. Men jeg tror ikke, han havde sagt sådan, hvis han havde de helt oplagte målscorer til Niklas Bentner. Han siger det lidt derned. Han har jo udtaget Niklas Petersen som en af de der bobler, der nu i de næste dage skal bevise sig, om han er god nok. Men jeg savner, at han også har nævnt Brøndby's Simon McKinnock, han scorede 2 mål for ligalandsholdet i vinter, eller Niklas Helenius, der har scoret 8 forårsmål, tror jeg, og som også er en fast U21-landsholdsspiller, altså en, der også kender systemet. Altså, det er nogle spillere, som jeg mere betragter som målscorer end Niklas Petersen, så dem kunne jeg da godt have ønsket mig, at han havde nævnt. De kan stadig komme i spil, hvis de scorer i de sidste. Morten Krone, jeg synes, der er mange navne at holde styr på. Hvis du skal give mig 3 navne, som jeg skal huske, hvilke 3 navne skal det så være? Det skal være Daniel Parker, William Kvist og Niklas Bentner. Og sådan sagde altså Morten Krone, BT's fodboldredaktør, den dag Morten Olsen havde udtaget 20 af de 23 spillere, der kommer med til sommerens EM-slutrunde i Ukraine og Polen. Og siden er de sidste 3 mand også fundet. Det er målmanden Anders Lindegaard, forsvareren Djurs Okorte og angriberen Niklas Pedersen. Og selvom man ikke er inde i detaljen omkring fodbold, så er der jo noget, vi alle sammen forstår. Nemlig den der fællesskabsfølelse og kampgejst. Så skal vi ikke lige tage Morten Olsens vise ord en gang til. Og det er klart, at vi skal have akkurat samme spirit, som vi altid har. Som 92-holdet også havde. Som de fleste danske landshold på sit vis gennem tiden altid har haft. Og det er en fantastisk teamspirit. Det er en for alle og alle for en. Sådan lød det, da Rock Casino fik lov til at lave den danske fodboldsang til EM i 88 med Frank Arnesen på leadvokalen, dengang shortsene stadig var kort nok til, at kvinderne gad os i fodbold. Og Rikke Forkhammer, du er jo forstander på Krogerup Højskole, og da jeg skulle finde en gæst til i dag med at være med på det her sommertema, så var jeg vidt omkring i idéudviklingen. Jeg tænkte på Henrik Fy, forfatter, en fra Visit Danmark, en livredder og mange flere, men da jeg så kom i tanke om en højskoleforstander, så var den der. Hvad er mere passende end højbogen for sange som Danmark nu blunder den lyse nat? Kom mig, du søde Mille, og i al sin glans nu stråler solen. Og jeg kunne blive ved. Og så ringede jeg til dig, og du sagde, jamen, sommer Danmark, det er slet ikke mig, jeg skal til Afrika. Ja, det gjorde jeg, men sommer Danmark er jo også mig. Fordi jeg er også en del uger i Danmark, og det nyder jeg på vores smukke højskole i Nordsjælland i Humlebæk, hvor vi jo har en helt pragtfuld park med en blodbø, og om sommeren, hvor der er kursister fra hele landet, som sidder derude under blodbøen og spiser deres aftensmad, så er Danmark jo helt pragtfuld. Og man kan sige, at vi har i år indgået en masse samarbejder med forskellige folk. Vi har lavet et kursus i samarbejde med Hjerteforeningen, et kursus i samarbejde med Politikken, kursus i samarbejde med Tænketanken Severa, og vi har et kunst og kultur i Kongernes Nordsjælland sammen med Visit Nordsjælland. Så vi har prøvet at indgå alle mulige forskellige partnerskaber med forskellige folk, og den her kunst og kultur i Kongernes Nordsjælland, den fører os rundt i det smukke, dejlige sommer Nordsjælland på forskellige museer og så videre, og så har vi en festmiddag og Sankt Hans Bål i vores smukke park den 23. juni. Og det er jo altså de der lyse nætter, det der danskerne får ind i sol, altså lægen, vi hørte før, han var jo lidt inde på det. Hvad tror du det er, der er? Er det mere vigtigt for os med sommeren end så mange andre folkeslag? Altså, det er helt sikkert, at det er. Nu er jeg jo opvokset i Tanzania, som jeg fortalte før, og nogle gange synes jeg, det er så mærkeligt, som danskerne kaster sig ud i solskinnet, fordi alle mine afrikanske venner, de går jo i skyggen, når det er sol. De synes, vi er så mærkelige. Så jeg har det meget, meget ambivalent med alt det der med at slikke sol, fordi jeg synes, det er nogle gange helt absurd, at vi vil være brune, og de vil være lysere i huden, og alt det der hejs. Men jeg er helt sikker på, at danskerne har mere brug for sol, fordi at vi selvfølgelig lever indendørs og i mørke en stor del af året. Men jeg synes, de går helt bananas, danskerne, lige så snart der er et lille solstrejf. Og hvad, du siger, I fejrer stor Sankt Hans nede ved dig. Er det så i den helt gode gamle tradition med båltaler og fællessang og alt sådan noget? Ja da. Det er det. Det er mig, der skal holde båltalen i år, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så er det med højskolesangen nede ved bålet, og Danmark nu blunder den lyse nat. Og hvad har du valgt emne allerede, eller er du stadigvæk ved at brygge på det? For din båltale? Som du nok har hørt i det her program, så handler meget af mit liv om demokrati, om fred og forsoning, om ungdom. Jeg er rigtig bekymret over den store ungdomsarbejdsløshed i Danmark. Jeg synes, vi svigter en hel generation, og det skal vi gøre noget ved. Så jeg er helt sikker på, at mine emner kommer til at handle om ungdom, om demokrati, om fred i verden. Og hvis du så her lige på falderæbet skal komme med det ultimative trick, eller hvis ikke det må være Afrika, men det faktisk skal være Danmark. Hvor skal man tage hen i denne her sommer i Danmark? Jamen, man skal da tage til Krogerup Højskole i Humlebæk. Det er klart. Prøv lige at høre. Vi bor det smukkeste sted i Danmark, og det mener jeg virkelig. Der, hvor jeg bor, der er der marker. Vi er naboer til årstiderne, den økologiske gård, årstiderne. Vi er nabo til Louisiana, hvor alle kursister har gratis adgang. Vi har havet, hvor vi går ned og springer i vandet. Vi har Helsingør, hvor det er skønt at shoppe og drikke kaffe og gå på Kronborg. Altså, jeg synes virkelig, vi bor i et smørhul i Danmark. Der skal man komme hen. Tak skal du have, Rikke Forkammer. Du er, som sagt, forstander på Krogerup Højskole, og du har siddet med hele den her temaudsendelse om sommeren. Klokken, den sniger sig lige så stille op mod 10, men vi har heldigvis tid til at spille den sang, som jeg har lovet, vi vil spille, som en af lytterne har ønsket. Jeg har nemlig efterlyst sommersange og sommerfortællinger. Og den, som det endte med at blive, er Lone Mogensen fra Frederiksberg C, som jeg ikke kan stå for hun bliver ved med at efterlyse og få at vide, hvad det var for en sang, jeg spillede ind indslaget med Northside. Og nu har jeg da fuldstændig glemt, hvad det er, den sang hedder. Men Rikke, du skal ikke være ked af det, for det skal jeg nok fortælle dig lige inden nyhederne. Men her til en start, der vil jeg give jer Lone Mogensens ønske, som er toploader med Dancing in the Moonlight. Og så skal min tekniker også lige være klar, og det er han lige ved at blive, kan jeg se. Så jeg kan da nå. Der kommer den. Værsgo. Fader de ud, toploader med Dancing in the Moonlight, og vi skulle jo vælge en, og det var simpelthen dig og mig, Rikke Forkammeren, der blev overdommer, men tak for de andre forslag, der kom, vil jeg da i hvert fald lige sige. Det her program, som har haft sommer som tema, det er ved at være slut, men du kan finde det, hvis du vil genlytte på vores hjemmeside sammen med mange andre rigtig gode programmer. Det er på radio247.dk. Og hvis det er den her sommerudsendelse, den du lige har hørt, du vil finde, så skal du lede under lidt selvmodsigende måske, eller lidt mærkeligt, højtidernes morgen, fordi det foregår jo faktisk på anden pinsedag. Og tak, rigtig mange tak til dig, Rikke Forkommer. Du har siddet med her i 3 timer og fortalt om Afrika, om unge mennesker, om Syrien og om jeres sommerkurser på Grårup og så videre. Det har været rigtig hyggeligt. Jeg skal også lige nå at sige, at ude i regien har vi ingen mindre end Jeppe Husted og vores tekniker Michael Hansen. Og klokken den sniger sig nu op mod klokken 10, og Jakob Jæsen Wilkens, han skulle gerne stå klar med nyhederne og seneste nyt om Syrien og om orkan i Florida. Klokken er 10, her kommer nyhederne.